नारायण नारायण। एक थोड़ी सी बात है, वो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं, तो शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात इतनी स्पष्ट नहीं है। ये दो तीन बात है, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इसमें खास मेरे लिए नहीं, ये बात थोड़ी सी अटकती है। परंतु एक सिद्धांत की बात बताऊं मैं, एक जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये सिद्धांत है। जड़ते के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? आज जितने उद्योग होते हैं, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति करना चाहते हैं। जड़ता के द्वारा चेतना की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ता के त्याग से चेतना की प्राप्ति होगी। मूल बात खास ये है, जड़ता की सहायता से चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ता के त्याग से चेतनता की प्राप्ति होगी। तो शरीर जड़ है कि चेतन जड़ है? शरीर के द्वारा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? शरीर के लेने से, शरीर के कारण से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात सिद्ध है। पर चेतन शरीर के द्वारा नहीं होती, चेतन के जड़ के द्वारा क्या होता है? जड़ता संबंध विच्छेद होता है, जड़ का था जड़ता का संबंध विच्छेद से जन्मता की प्राप्ति हो जाती है। तो जड़ता के संबंध विच्छेद में जनता कारण हो सकती है, जन्मता या जन्मता की प्राप्ति में जड़ता कारण नहीं होती। ये खास चीज है, जड़ता के द्वारा चेतना की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के जरिए से, जड़ता के द्वारा, जड़ता के कारण से, जड़ता के साधन के द्वारा, जड़ता इसी है उसके द्वारा चेतनता की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। चेतनता की जड़ता का संबंध विच्छेद होने से होती है, जड़ता का संबंध विच्छेद चिंता की प्राप्ति होगी, और होगा क्या? जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी, और होगा क्या? तो जड़ता मानो शरीर के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। शरीर में जो विवेक शक्ति है, सतासत की, नित्य नित्य की, सार असार की, कर्तव्य अकर्तव्य की, जो विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति के द्वारा जड़ता का त्याग होगा। विवेक शक्ति के द्वारा विवेक किया, सत और असत किया, तो असत का त्याग होगा। नित्य अनित्य का विचार किया, तो अनित्य का त्याग होगा। और सार असार का विवेक किया, तो असार का त्याग होगा। ये त्याग होने में जड़ता हेतु हो सकती है, त्याग होने में वास्तव में जन्मता हेतु होती है, जन्मता की इच्छा होने से त्याग कर रहे हैं। तो इस विवेक में मनुष्य कम देता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में चेतनता विवेक की ही प्रधानता है, विवेक के कारण से ही शरीर की महिमा है। अगर विवेक नहीं हो तो मनुष्य पशु तरी होता है, जिसमें विवेक शक्ति जागृत नहीं होती, ऐसे मनुष्य होते पशु तरी होते हैं। योग दर्शन में क्षिप्त विक्षिप्त और निरुद्ध एकाग्र और निरुद्ध पांच भूमिका है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमिका है मन अंतकरण की। तो पांच मूढ़ में, मूढ़ भी अधिकारी नहीं होता, क्षिप्त भी अधिकारी नहीं होता, क्षिप्त क्षिप्त विक्षिप्त होता अधिकारी, और एकाग्रता और निरुद्ध में समाधि होती है। चित्त की पांच भूमिका है, जिसमें दो में समाधि होती है, तो विक्षिप्त में होती है, तो विक्षिप्त में होती है उसी में फिर एकाग्र और निरुद्ध में सुषुम्नी है। तो निरुद्ध होकर निरुद्ध अवस्था में होने पर तथा स्वरूप अवस्थान, उस निरुद्ध अवस्था में स्वरूप स्थिति होती है। तो निरुद्ध अवस्था में जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, जड़ता में संबंध विच्छेद होना है, ये है चेतनता का कारण। तो समाधि के द्वारा होता है ऐसा, विवेक के द्वारा किया जाएगा तो जड़ चेतन का विवेक होकर जड़ता का त्याग करोगे तो जड़ता के त्याग से चेतन में स्थिति होगी। जड़ता कोई सीढ़ी हो, जड़ता कोई कारण हो, ऐसा कारण नहीं है। आज जितना अभ्यास होता है, अभ्यास करते हैं, सब श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, तो श्रवण में मनन में निध्यासन में जड़ता इशारा लेते, तो जड़ता इशारा लेते हुए वर्षों तक करते है, अनुभव नहीं होता। अभ्यास वर्षों तक करते है, अनुभव कोई नहीं होता। कारण क्या है कि वो जड़ता का साथ रहता है, ऐसा है अपने के जड़ते के द्वारा चैतन्य प्राप्ति होती है, ये धारणा रहती है लोगों की। ये धारणा बाधक होती है, जन्मे तत्व की प्राप्ति के बीच बाधक होती है। जड़ता के द्वारा चैतन्यता की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ता के संबंध विच्छेद होगी। जन्मयता की प्राप्ति जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होगी, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी। एक बात, दूसरी बात एक समझने की और है जो समझ में आई है कि शरीर में दो है, एक शरीर है, एक शरीर है, शरीर वाला चेतन है, जड़ शरीर से जड़, तो जड़ चेतन दो हुए, हम सब दो हुए आप चलते हैं, तो जड़ता के द्वारा जड़ता की सेवा होगी, तो जड़ता का चेतनता का विभाग करना चाहिए। विभाग होने पर जड़ता के द्वारा क्या होगा, कर्मयोग होगा, तो वो भौतिक साधना है, तो इसके द्वारा सबका उपकार होगा। जड़ चीज अपने लिए है ही नहीं, ये सिद्धांत मानना होगा। पहले पहले सबसे ये स्वीकार करना होगा कि जड़ चीज हमारे लिए नहीं है, जड़ता है सेवा करने के लिए। तो जो चीज हमारे पास जड़ है, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, पर्दा वस्तु है, पदार्थ है, सब ये केवल सेवा करने के लिए ही है। सेवा करने से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, उस शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जड़ता के द्वारा सेवा की जाए, जड़ता के द्वारा सभी सेवा की जाए, तो जड़ विभाग केवल सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। जड़ विभाग अपने लिए नहीं है, जनता के लिए है। जनता की सेवा से चित्त शुद्ध होगा। क्यों होगा, जड़ संसार से परमात्मा का है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, पहले आता है दूसरे अध्याय में। और अगर सद सच्चा हमारा, सद असत्य आम एवं, सतस्त मैं ही हूँ, सतरस मैं ही हूँ, तो सत असत मैं ही होने से, असत के द्वारा संसार की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। क्योंकि आपके परिवार की कोई सेवा करे तो आप खुश होंगे ही नहीं। तो परमात्मा का जड़ जगत जब परमात्मा का है, तो सबकी सेवा करने से खुश हो गए, परमात्मा खुश होने से परमात्मा की प्राप्ति हुई, जड़ के द्वारा नहीं हो गई। ऐसे परंपरा में जड़ का उपयोग है, जड़ता के द्वारा हम संसार की सेवा करते हैं। उसमें अपना तो होता कर्तव्य है, अपना कर्तव्य होता है संसार की वो सेवा, और परमात्मा होती पूजा। हमारा तो कर्तव्य होता है संसार की सेवा होती है, भगवान का पूजन होता है। तो मात्र कर्म जितना हमारा केवल भगवान के पूजन के लिए ही हो, कोई काम करे सगा भगवान की पूजा की दृष्टि से करे। पूजा की दृष्टि से टट्टे जाना, पैसा फेरना, जो निजी सेवा है वो भी भगवान की सेवा है। क्योंकि टट्टी ऐसे जाने जाने चाहे दूसरे के विषय न हो, दूसरे देश में बुरी न लगे, पैसा भी वही करना चाहिए जिससे दूसरे बुरा न लगे। तो दूसरों के बुरा लगने वो अपना परमात्मा उन्नति में बाधक होगा। तो इस वास्ते वो भी परमात्मा की सेवा समझ रखी जाए, तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, इस दृष्टि से मात्र जड़ क्रिया से नहीं जाए। ये वचन सिद्धांत है। ये मानो सब सेवा, हम सेवा करो, हर एक काम, खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना जाना, सब सब क्रिया है भगवान का पूजन करे। बात ये प्रवर्तन भूता नाम ये न सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यस्य, स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिम विन्दति। मानो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे, भगवान कौन भी है, तब प्रवृत्ति जिससे प्रवृत्ति होती है, ये सर्व तुम तत्म व्यवस्थापित है, उस परमात्मा का पूजन करे। अब वो जनता की सेवा करके इनसे फायदा नहीं हुआ, जनता की सेवा से भगवान खुश होंगे, भगवान की प्रसन्नता से मन प्राप्ति होगी। तो प्रसन्नता में अपन परमात्मा की प्राप्ति में जड़ता हेतु नहीं है, परंपरा अपने कारण हो जाए सभी। आज जो प्रणाली चल रही है, जितनी कथा की सत्संग की विचार की, तो उस प्रणाली में अगर देखा जाए तो जड़ता की सहायता ली जाती है। इस वजह से शरीर के द्वारा क्यों नहीं होगी, मनुष्य शरीर है जी थी, बड़ी बड़ी महिमा है, अरे महिमा है। अगर जड़ता अगर शरीर की महिमा नहीं हो तो मनुष्य शरीर की महिमा घट जाएगी सभी। तो महिमा किस्म है, विवेक से है, विवेक क्या होता है, विवेक में जड़ चेतन दोनों का अलग अलग होता है, अलग जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो जड़ता के द्वारा नहीं होती है। जड़ता के संबंध विच्छेद से होते हैं, जड़ता का संबंध विच्छेद उसमें तय हुई और होगा क्या, जड़ता का संबंध विच्छेद करोगे तो विच्छेद से चिन्मयता की प्राप्ति होगी, और क्या होगा। जड़ता की त्याग पर चिंता ही रहेगी, चिंता ही चेतन ही रहेगा। जो जड़ता के त्याग से होती है, ये एक मूल बात खास चिन्मयता तत्व है, चिन्मय की प्राप्ति, जो चिन्मय है, सन्मय है, आनंदमय है, एक परमात्मा ही है चेतन का। तो क्या होता है, जड़ता के संबंध विच्छेद से होगा, जड़ता के द्वारा नहीं होगा, जड़ता के संबंध विच्छेद से होता। तो बड़ी सरल बात है, आप लोग अगर ध्यान दें तो बहुत सरल बात है कि जितना काम किया जाए उसमें सेवा मानी जाए कि भगवान की सेवा करते हैं। अपने तो मनुष्य का तो होता कर्तव्य, भगवान की संसार की होती सेवा, भगवान की होती पूजा। संसार की सेवा और भगवान की पूजा, एक ही जाए मात्र कर्म। खाना पीना, बैठना उठना, सोना जगना, आना जाना, जो कुछ किया जाए भगवान, अपना कर्तव्य पालन किया जाए और एक भगवान की पूजन किया जाए। अपने आसक्ति का कामना का त्याग करना है तो आसक्ति कामना हम गलती करते हैं। आसक्ति कामना हमारी करनी चाहिए, जगत की सेवा करे तो उसमें सेवा जड़ चीज के द्वारा जड़ की सेवा करनी, तो हमारी कामना क्या, जड़ता की सेवा जड़ता के लिए होगी, जड़ता की सेवा कर दी तो सेवा में शरीर लग जाए, दोनों काम हुए नहीं, वही परमात्मा की तरफ प्राप्ति, वही संसार की तरफ। तो जड़ता संसार की तरफ चलेगी, संसार की सेवा में जड़ता काम आएगी। श्रद्धा संसार की सेवा होने से अंत शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और भगवान को न माने, अगर भगवान को माने चरण माने मरती है आपकी, परमात्मा की प्राप्ति में मुक्ति में परमात्मा को मानना चाहिए, एक खास बात नहीं है। मुक्ति हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। भगवान के अर्श है, भगवान के प्रति होने से प्रेम होगा, वो प्रेम की प्राप्ति भगवान के नहीं होती, मुक्ति तक तो हो जाती है। तो जड़ के द्वारा नहीं होती, वो भी जड़ता के त्याग से होगी। तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, संसार का है। तो अपना जो जड़ विभाग है ये केवल परमात्मा का है, ये परमात्मा के संसार का है, जड़ विभाग सब संसार का, और चेतन विभाग परमात्मा का। अपरा प्रकृति परा प्रकृति, परमात्मा और परमात्मा की परा प्रकृति ये चिन्मय है, और अपरा प्रकृति जड़ है। तो जड़ है वो संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, अथवा भगवान की पूजा में लगा दो, पर उससे प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति वो त्याग होता है, जड़ता का त्याग, जड़ता का संबंध विच्छेद, सेवा है, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती, प्राप्ति होगी। तो जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता से चेतनता की प्राप्ति कैसे होगी, आप विचार करो। आज जो श्रवण मनन निर्देश करते हैं, श्रवण कहीं कहीं है कि शास्त्रों के बाद सिद्धांत के द्वारा श्रवण करना मानो सब शास्त्रों का तात्पर्य अद्वैत सिद्धांत में है, ऐसा विचार करना है, इस विचार में चलना, ये श्रवण होता है। और मनन किसका नाम है कि जो सब शास्त्रों का तात्पर्य परमात्मा में है, तो परमात्मा के बीच में बार बार वृत्ति लगाना, ये आजकल प्रणाली कहता हूँ, आज वेदांत की बार बार वृत्ति लगाना, तो पुंखाल पुंख नहीं आएगा ऐसे ऐसे वृत्ति लगाने, वो वृत्ति लगाने से परमात्मा के मन में निर्देशन होगा, और वृत्ति निर्देश करते करते होता है ध्यान, तो ध्यान हो जाएगा वो कर्ण, ये कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष में विवेचन आएगा अपने अपने कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष, तो कर्ण साकेश कर्ण सापेक्ष में ध्यान होता है, तो वो ध्यान होता है उसमें योग भ्रष्ट होता है, ध्यान का वर्णन अध्याय में सदा योग भ्रष्ट आया, तो जब कर्ण सापेक्ष होता है योग भ्रष्ट होगा, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष होगा तो कर्ण का संबंध ही छोड़ गया, संबंध ही छूट गया जड़ का, संबंध छूट गया फिर योग भ्रष्ट होगा ही नहीं, योगा चलित मानस है अपने आप योग संसिद्धि का कृष्ण सती, योगा चरित मना होगा उसे, जब चरित मना होगा तो चरित मन हुआ, मन तो मन चेतन में लगाएंगे तब होगा ना, तो चेतन में मन मन को लगाएंगे, यही प्रणाली आजकल चल रही है प्राय मन को लगाने मन को लगाएंगे, तो मन लग रहा है, मन लग रहा होगा तो चेतन के द्वारा होती है, जड़ के द्वारा होती है, तो कर्म सापेक्ष है, कर्म योग है, कर्म कर्म तो चेतन के सापेक्ष है जड़ के, परंतु योग है समत्वम योग उचित है, समता है, समता जड़ता के संबंध विदेश से विशेष हो गई, समता जड़ के द्वारा नहीं हो गई, कर्म होता जड़ के द्वारा, परंतु कर्म योग है, योग योग होता है समत्वम योग उचित है, समता जड़ के द्वारा नहीं होती है, जड़ता के त्याग से हो गई, यही तेज देता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, ये शाम मन साम्य स्थित जिनका मन साम्यवस्था स्थित हुआ है, उनके उनके द्वारा यही सर्ग देते, यहाँ जीत हो स्वामी संसार को जीत गए, जीत के बाद संसार से संबंध विच्छेद हो गया, जन्म जन्मता की प्राप्ति हुई, तो जन्मता की प्राप्ति होगी तो समता की प्राप्ति हुई, यही तेज देता सर्गो कृष्ण ये शाम मन साम्य स्थितम, ये सब मन साम्य मन का साम्यवस्था में स्थित हो गया, तो साम्यवस्था होगी उस जड़ता नहीं रहेगी, जड़ता रहेगी तो दुष्मता रहेगी, क्षमता होगी प्राप्ति, साम्यवस्था है वो है कर्म योग, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, योग में जाते क्षमता होगी, तुम विद्या दुख संयोग वियोग में योग सुनी तुम, दुखों के संयोग का वियोग होगा तब योग होगा, तो जड़ता के वियोग से तत्व की प्राप्ति होती है, इस बात शरीर के द्वारा नहीं होती, शरीर के बिना कैसे करेगा, शरीर के बिना नहीं शरीर के होता तभी तो वियोग करेगा, तो वियोग में काम आएगा विवेक, तो विवेक शक्ति है मनुष्य में, मनुष्य में विवेक शक्ति है जो भी परमात्मा की प्राप्ति है, और सामान्य विवेक तो उसको भी होता है, आग कितनी भैंस है गाय ऊंट है कितनी भूखा हो आग नहीं खाएगा, बकरी खाएगी हिरण खाएगा ये खा लेंगे, पर भैंस नहीं खाएगी, भैंस आग से कस ले तो सुपर जाएगा, आग सड़ जाएगा, बकरी नहीं चलता, बकरी खा लेती है, बकरी है हिरण है ये खा लेते हैं आग को, पर ऊंट ऊंट नहीं खाता, ना भैंस खाती ना गाय खाती, ये विवेक है खाने में, इतना विवेक है नहीं, ये तो खाद्य है या खाद्य है, ये विवेक वर्षों में भी है, परंतु उससे जड़तर विवेक उस चेतनता का विवेक है, ये विवेक मनुष्य में है और विवेक नहीं है दूसरे वर्षों में, इस विवेक से जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो ये विवेक है वास्तव में प्रधान मनुष्य में, इस वर्ष मनुष्य में मांगे मनुष्य धर्म के परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्यों होते हैं मनुष्य में ही ये विवेक है, ये विवेक पशु पक्षी में नहीं है, खाद्य पक्षी रहा है उसे व्यवहार में खाने पीने में ये विवेक है, इस बार कहते हैं साड़ी छोड़ी ढाक ऊँट छोड़ी आख ढाक पत्ता होती ढाक नहीं खाती बकरी आग खा लेती है, ये पशुओं में विवेक है, ये खाद्य पदार्थ दिखा हुआ खाद्य नहीं खा के भूखी हुई तो भी, तो ये खाने में बैठने चलने में घाम घाम को रोज छाया जाएगी, तो छाया कर घाम का ज्ञान है ना, शीत पड़ता है तो सारा लेगा पशु भी लेगा, तो सारा ये विवेक है। शरीर के निर्वाह का विवेक तो है, परंतु आत्मा का ज्ञान अज्ञान जो कल्याण कैसे हो और बदन कैसे हो, ये विवेक नहीं है। ये विवेक मनुष्य में है, इस वजह से मनुष्य में है। विवेक और काम में नहीं है तो मनुष्य पशु में फर्क ही नहीं है। जो विवेक का काम ही नहीं लेता तो काम क्या काम रहा। ये आपने सुना होता कि शरीर से काम नहीं लेता तो शरीर क्या काम आया। जैसे रुपया आपके पास पड़ा है, उन रुपये से आपने काम नहीं लिया तो रुपया और पत्थर का फर्क क्या है। काम में ले तो फर्क है ना, सोने में और पत्थर में फर्क क्या है। काम में ले तो फर्क है, काम में नहीं पड़ा तो बरूबर ही है। काम में नहीं लेने पर सोने में पत्थर में क्या फर्क है। आप इतने बैठे हो सब, जब काम में नहीं रहते सोने में पत्थर में क्या फर्क है। काम लेना ही नहीं है, पड़े ही रहे तो सोना पड़े रहो जब पत्थर पड़े रहो क्या फर्क है। काम में ले जो फर्क है, पत्थर काम आएगा भी तो दीवार में, सोना सब काम खरीद सकते हैं सोने से। ऐसे ही शरीर स्थूल है, स्वप्न में सुषुप्ति में क्या काम आया शरीर, जागृत में काम आया तो क्या आया। शरीर काम नहीं आएगा, शरीर काम नहीं आएगा परमात्मा की प्राप्ति में। शरीर संसार काम करेगा, संसार काम से शरीर करेगा। शरीर जो सेवा होगी, सेवा होगी उससे अंतंग शुद्ध होगा। अशुद्धि क्या है, राग है द्वेष है, यही है राग द्वेष। तो और न बस तो जैसे परिवर्तन राग द्वेष ही शत्रु है, इनको दूर करना है। इनको दूर करना सेवा करने से, वो राग द्वेष दूर होंगे। राग द्वेष दूर जड़ता का संबंध भी सहित होगा, जड़ता का संबंध भी चर्चन में प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास से शरीर के द्वारा नहीं होता है, शरीर विवेक कर रहे, विवेक करके सेवा के द्वारा सेवा होती है। शरीर के द्वारा सेवा होगी, सेवा से क्या होता है, स्वार्थ का त्याग होता है। स्वार्थ का त्याग होने से परमार्थ में वृद्धि होती है। तो विश्वास से काम है शरीर, पर शरीर खुद काम नहीं आता। सूर शरीर है तो ये तो काम आता ही नहीं, ये तो दुनिया की सेवा के लिए ही काम आता है। तो जितना काम किया जाए सब सेवा वृत्ति से किया जाए, साधक की बहुत सार बात है ये। काम सबका उद्धार कैसे हो, सबका सुधार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके हित की चेष्टा होनी चाहिए। सबके हित की चेष्टा, इसमें सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत प्राणी मात्र के हित में जी रहती है। हित कैसे हो, सबका हित कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इसमें रहती होनी चाहिए प्रीति सब उद्धार में। तो संसार संसार के हित में लगना शरीर, तो शरीर काम का मेरे काम का नहीं है। शरीर शरीर से तो स्थूल काम होता है, सूक्ष्म से चिंतन होता है, और कारण शरीर में समाधि होती है। समाधि है उसमें भी समाधि निरुद्ध अवस्था में निर्विकल्प समाधि होती है, तदा दृष्टि स्वरूप तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। अब इतनी मेहनत करके उस रूप में पहले अगर विवेक से पहले ही विचार कर दिया जाए तो सुगमता से स्वरूप में स्थिति होती है। गहरे विचार में ये कर्म ध्यान आपका निरुद्ध हो जाता है। जो ध्यान की वृत्ति है पतंजलि योग, पतंजलि योग दर्शन है जो सार्थक नहीं होता। विवेक विचार विवेक है, विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग होता है, और पतंजलि योग के द्वारा समाधि के द्वारा होता है। तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम योग चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्ति पंच नहीं है, क्लिष्ट अक्लिष्ट पांच तरह है, प्रमाण विपर्य निराश पांच वृत्तियों है। पांच वृत्तियों का निरुद्ध कर दो, निरुद्ध से निरुद्ध होने से तदा दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। तो समाधि से नहीं होती है, समाधि के फल से होती है। ऐसा समाधि कार शरीर में होती समाधि, और वो विवेक से किया जा रहा है। कर्म योग इतना स्थूल है, पर स्थूल होते हुए पतन योग से तेज है। कर्म योग है, योग हमें समता है, समतुम योग उच्चते, समता का नाम योग है। तो समता होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, हर दो नहीं हो, राग द्वेष ना हो, कितना ही विरुद्ध हो द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा। राग द्वेष से होता शांत हो जाए, राग द्वेष न राग न द्वेष, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय वर्ष मांगते क्यों है तो ये परिबंध न हो। राग द्वेष यही शत्रु है। साधक जितने साधना करते हैं उनमें सदा याद रखना राग द्वेष हो, परिस्थिति मात्र अनुकूल आवे से प्रतिकूल, ये राग द्वेष दूर करने के लिए ही परिस्थिति आती है। परिस्थिति का अर्थ ही राग द्वेष दूर करना है, सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, अनिष्टम इष्टम मिश्र जो तीन प्रकार होती है, अनुकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, और मिश्र कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल, ऐसी तीन प्रकार कर्म का फल होता है। इन संबंध से संबंध विच्छेद करना है और परमात्मा प्राप्ति करना है। तो आने से त्रिवेदन कौन फल त्यागी नाम प्रेत संन्यास न कुछित त्याग वाली को कभी नहीं होता। इन पुस्तक में अपने अलग ली है, इस श्लोक की व्याख्या अलग ली है, कर्म कर्म से उसका क्या है, बड़ी है साधन विवेक। ये बात है, इस वास्ते शरीर है वो विवेक में काम आता, विवेक में मनुष्य शरीर में विवेक विशेष है, मनुष्य मात्र में विवेक विशेष है। वो विवेक से जितनी जागृत अधिक होगी उतना काम ठाक ठीक होगा, जड़ता का संबंध विच्छेद होगा, संबंध विच्छेद होने से चिन्मयता प्राप्ति होगी। विश्वास शरीर शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं मनुष्य कैसे होगा, शरीर मेरा भी नहीं है, मेरे काम का भी नहीं है, शरीर मैं नहीं शरीर मेरा नहीं, शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अब सामान्य ज्ञान है जो, तो प्राप्ति कैसे होती है, जड़ता का संबंध विचित्रता है, क्योंकि विवेक विवेक शक्ति है। मनुष्य जो शरीर की महिमा है वो विवेक शक्ति महिमा है, मनुष्य की महिमा मात्र, विवेक शक्ति का भी सदुपयोग, सदुपयोग के जड़ता का त्याग चिन्हता की प्राप्ति। इस वजह शरीर मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए कैसे होगा, मेरे लिए ये कह सकते हो विवेक है, वो विवेक मेरे लिए है, क्यों विवेक से ही जड़ता का त्याग हुआ, तो शरीर काम कह सकते हो, परंतु शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। ये बात बहुत बारीक है, आप साधु प्रश्न कर सकते हो, वेदांत पढ़े लिखे प्रश्न करते हो आप, कि तुम जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे करोगे। हमारे कई साधक है वो प्राणायाम करो, प्राणायाम से चिंत बुद्धि ठीक हो, फिर बुद्धि बहुत नीचे चले गए, दूर चले गई, बहुत देरी से होगी प्राणायाम, बहुत लंबा रास्ता हो गया, और उस विशेष समझे में आप बड़े विशेष है। नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते विवेक शक्ति में काम लो, मात्र परमात्मा की सेवा करो, संसार की सेवा करो, चाहे भगवान को पूजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और अपने स्वार्थ का त्याग करो, स्वार्थ स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, ये सब सुख कैसे पास है। नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 तदनुसार 16 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।